شماره هشتم، در مورد جن صحبت می کردیم که چه اختیاراتی بهش داده شده و چطوری سبب میشن مردم مشرک بشن. باید آدم اول اعتقاد صحیحی داشته باشه، دیگه هر چی اتفاق میفته مخالف عقیده صحیح، خودش میدونه این از طرف جن و شیاطینه، چون شیطان قسم خورده که مردم رو گمراه کنه، ولی تنها هم نیست، جن در اختیار داره. یعنی بعضی موقع از طریق یه دونه خواب تو رو گمراه میکنه، بعضی موقع تو مثلا از یه نفر میبینی سنگ میخوره، شیشه میخوره، و همین نفر از حسام الدین فریاد میکنه، از بابا علی، از عبدالقادر گیلانی، از شیخهای کردستان فریاد میکنه. خب اینجا یه نفر آدم بی سواد چطوری باید بدونه که این کار اینها باطله؟ چون اینها میگن که ما شیخ فلانی رو به فریاد میخونیم و این کار رو میکنیم و دیگه هیچ ضرری بهمون نمیرسه، مثلا این تیغ زبون ما رو نمیبره، یا این سنگ رو میخوریم و دوباره برمیگردونیم. اولا من بگم که اینها دلیل بر ایمان نیست. چرا؟ چون موشپرستای هندوستان هم این کار رو میکنن، اصلا خدا رو هم قبول ندارن، گاو میپرستن، موش میپرستن، ولی دوتاشون در یه چیز مشترک هستن، هر دوتاشون اعتقادشون به شیطان میخوره و به شیطان برمیگرده. چرا؟ برای نمونه من بهتون بگم که یکی از دوستای ما رفته بود یه دونه مسجد، در مورد فریاد از غیر خدا صحبت کرده بود، گفته بود که فریاد از غیر خدا شرکه. خادم مسجد فرار میکنه، یه دونه جانماز میاره میندازه و یه دونه مهتابی رو در میاره و شروع میکنه میشکنه و گاز میگیره ازش و میخوره. در این لحظه اون دوست ما میدونست که اگه کسی شروع به این کارا کرد، جن داره کمکش میکنه که مردم بیشتر اون کفر و شرک رو قبول کنن. اینم شروع کرده بود به خوندن آیت الکرسی با صدای بلند و به آخوند مسجدم میگفت که من الان قرآن میخونم، ببین چطور این شخص نمیتونه کارشو انجام بده. قدر خدا هم همینطور در اومد، این آیت الکرسی رو با صدای بلند خون، اون خادم مسجد تمام دهان خودشو برید و کلن اون جانماز رو خونی کرد. آخه اگه کسی مزاحمشون نشه زیاد خون ازشون نمیاد، چون در جلوی چشم تو رو سحر میکنه اون جن، تو فکر میکنی داره خودشو میزنه، در حالی که نه، اون چشم تو سحر شده، بعضی موقع خود جنه رو میزنه، یعنی جنه خودشون رو قربانی میکنن که تو اون شرک و کفر رو قبول بکنی. میگه دیگه حتی نتونست یه گاز دیگه هم بگیره از اون مهتابی و اون خورده شیشه رو بخوره. اصلا زیاد اتفاق افتاده که یه آدمی جن تو بدنشه، تو قرآن میخونی، اون میگه قرآن رو خاموش کن، یا از این اتاق برو بیرون، یا این کتاب قرآن از اینجا وردار، یا تو دست میبری به قرآن، اون دوست داره بلند بشه قرآن رو پاره بکنه. نعوذ بالله، آدم مجنون به این میگن، یعنی جن زده است، جن تو بدنشه، از اذکار، از دعا، از قرآن، از نماز، از اینها بدشون میاد. یعنی آدم باید یه سری اطلاعات داشته باشه از جن و شیاطین که هر چیزی براش اومد فکر نکنه ملائکه آورده. یا مثلا وقتی شیطان از صدای قرآن بدش میاد، جنی ها از صدای قرآن بدشون میاد، خب مشخصه تو اگر بدی ببری به مثلا خانقا یا تکیه، اون جایی که سینه‌زنی میکنن، اون جایی که تیغ میخورن، اون جاهایی که بت‌پرستیشون رو تبلیغ میکنن، اگه بری اونجا، اگه قرآن رو بخونی با صدای بلند در حالی که اونا مشغول ذکر خودشون هستن، فوراً تو رو بیرون میکنن. چرا؟ چون اون جنیایی که دور شیخشون جمع شده و به درویشا کمک میکنه که بدن خودشون رو نبرن و تکه تکه نکنن، این جنا از دوروبر اون شیخ میرن چون از صدای قرآن خوششون نمیاد. در نتیجه شیخ اینو متوجه میشه و به درویشاش میگه که تو رو بیرون بکنن از اونجا. هرچند هر کی بره به تکیه و خانقا و این کفریات و شرکیات رو گوش بکنه و بلند نشه بیاد بیرون، کافره و از دین محمد خارجه. چون تکیه و خانقاه در زمان پیامبر نبوده، حسینی و مهدیه در زمان پیامبر نبوده، اینا درست شده. چون آیه قرآنه در سوره جن میفرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد مال خداونده، یعنی فقط مساجد مال خداونده، و همراه با خدا کسی دیگه رو به فریاد نخونید. بله، چون مسجد توش اذان میدن، بعدم بنیانش روی تقوا بنا نهاده شده، در حالی که تو تکیه و خانقاه اینا هیچ اذانی داده نمیشه و داخلش پارچه های سبز و یه دونه گهواره و نمیدونم چهار تکه چوب و اینا رو گذاشتن که مردم به جای خدا اینها رو پرستش کنن. خدا مردم ما رو هدایت بده، الله تعالی هدایتشون بده.